stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 września. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowelizację tegorocznego budżetu przyjął rząd. Spodziewana nadwyżka wyniesie około 80 miliardów złotych. Utrzymuje się trend wzrostowy zachorowań na COVID. Ostatniej doby wykryto ponad 700 zakażeń. Złoty but dla Roberta Lewandowskiego. Nagroda dla najlepszego strzelca w sezonie odbierze w Monachium. Rząd przyjął nowelizację budżetu państwa na ten rok. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że spodziewana nadwyżka wyniesie około 80 miliardów złotych. Na skutek lepszych dochodów, na skutek uszczelnień, które wdrażamy, pojawia się więcej pieniędzy w budżecie. Więcej dochodu, zdecydowanie więcej dochodu niż planowaliśmy. To więcej to jest o około nawet do 80 miliardów złotych więcej niż wcześniej planowaliśmy na ten rok. Premier dodał, że większy niż początkowo zakładano będzie także wzrost gospodarczy. W tym roku może on przekroczyć 4,8%, czyli będzie o 0,8% wyższy niż początkowo przewidywano. Ostatniej doby wykryto 711 zakażeń koronawirusem. Zmarło 15 osób z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że stale rośnie liczba nowych infekcji oraz liczba osób wymagających leczenia w szpitalach. 711 nowych przypadków zakażenia koronawirusem to jest o 32% więcej niż w analogicznym wtorek ubiegłego tygodnia, więc trend wzrostowy w dalszym ciągu utrzymuje się, ale także niestety widzimy wzrost ilości pacjentów, którzy muszą być hospitalizowani w polskich szpitalach. W tej chwili to jest 1142 pacjentów. W ciągu ostatniej doby przybyło 72. Ostatniej doby wykonano ponad 45 tysięcy testów na obecność wirusa. Po raz pierwszy w karierze Robert Lewandowski odbierze Złoty But. To nagroda dla najlepszego strzelca w europejskich ligach. Ceremonia odbędzie się w klubowym muzeum na stadionie Bayernu Monachium, gdzie polski napastnik zdążył już pobić prawie wszystkie rekordy. Zwiedzając muzeum Erlebniswelt na stadionie Allianz Arena, trudno oprzeć się wrażeniu, że Robert Lewandowski już teraz jest legendą swojego klubu. Na każdym kroku widzimy obok zastygłych w heroicznych pozach byłych zawodników Bayernu Monachium kapitana polskiej reprezentacji. Robert Lewandowski trwale zapisał się w historii piłki nożnej. W ubiegłym sezonie poprawił rekord Gerda Müllera z 1972 roku w liczbie bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi. Wcześniej 33-letni Polak otrzymał nagrodę FIFA dla najlepszego piłkarza na świecie. W jego domowej witrynie brakowało jednak jeszcze złotego buta dla najlepszego strzelca z lig europejskich. Tym razem się udało. Lewandowski zajmuje niekwestionowaną pozycję w ścisłej czołówce światowego futbolu. Myślę, że w Monachium znalazł swoje szczęście. Z Bayernem zdobył wszystkie wymarzone tytuły. Zaznacza były lider monachijskiej drużyny Stefan Effenberg. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. A Robert Lewandowski jest pierwszym Polakiem uhonorowanym tą nagrodą. Złoty But jest przyznawany od 1968 roku. Liderzy unijnych instytucji chcą wyjaśnień od Australii, a Stanom Zjednoczonym zarzucają brak lojalności. To reakcja na podpisany w ubiegłym tygodniu pakt przez władze w Waszyngtonie, Canberrze i Londynie. Przewiduje on bliską współpracę militarną i dyplomatyczną, a także wymianę informacji i technologii. Konsekwencją umowy było zerwanie przez Australię kontraktu wartego 56 miliardów euro na dostawę francuskich okrętów podwodnych. W Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ doszło do spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych, którzy wyrazili solidarność z Francją. Po zerwaniu umowy francuscy politycy mówili o nożu wbitym w plecy przez Australię, a Stany Zjednoczone oskarżali o zdradę. W bardziej dyplomatyczny sposób, ale równie krytyczny, wypowiadała się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie dla CNN. Powiedziała, że jedno z państw członkowskich zostało potraktowane w sposób, który jest niedopuszczalny i że Unia będzie chciała wiedzieć, co się stało i dlaczego. A szef Rady Europejskiej Charles Michel zarzucił Stanom Zjednoczonym brak lojalności. W rozmowie z dziennikarzami w Nowym Jorku powiedział, że podstawowymi zasadami sojuszników są przejrzystość i zaufanie, a obserwowany jest wyraźny brak przejrzystości i lojalności. Mówił też o rozczarowaniu amerykańską administracją, bo obiecała ona wspierać sojusze po prezydenturze Donalda Trumpa, który Unię nazywał wrogiem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zespół Pieśni Tańca Śląsk rozpoczyna nowy sezon artystyczny 69.

me it's time for every choice, mistake I made is not my plan to send you in the arms of another man. And if you choose to stay, I'll wait, I'll understand. Syreny Pearl Jam. No pięknie jadą wspólnie z nami gdzieś po pracy, jak podglądam Państwa sygnały, również szerokiej, bezpiecznej drogi na trasie Nowy Targ Chorzów. Pogoda sprzyja, widoki za oknem piękne, z pozdrowieniami od naszego wiernego słuchacza, od pana Marcina. Kłaniamy się i oczywiście, jeśli byłyby jakiekolwiek informacje z dróg, te informacje dotyczące utrudnień, to oczywiście także natychmiast Państwa o tym informujemy. Sygnały dziś w większości o tym, o czym mówiliśmy przed południem, mianowicie o kłótniach dorosłych, dzieci, o tym, że czasami dorośli zachowują się jak dzieci w piaskownicy. Jak temu uniknąć? Dobre Państwa rady, sprawdzone zresztą z życia małżeńskiego. Kobiety są bardzo skromne. W życiu są tylko jednego. A to jest właśnie wszystko. Na tym polega kompromis z żoną. I o to się rozchadza właśnie. Jak tu dogodzić? A no właśnie, jeszcze się taki nie narodził, co by. Takie tematy dziś w audycji. Trójka do trzeciej. Zachęcamy do korespondencji na przykład w sprawach kłótni, rozwiązywania problemów albo dobrych rad, jak sobie radzić. Na przykład, by się nie kłócić albo jak z takich kłótni wychodzić. I o co? O co? Wiemy, że o wszystko można się pokłócić, ale tak wyszczegółowiając, już nie kłócąc się o co właśnie. 2 2 7 3 numer telefonu, 3 do 3@polskieradio.pl. Oczywiście adres mailowy i skrzynka SMS-owa 71335. A w tej skrzynce SMS-owej także między innymi o tym, że uwagi w czasie jazdy mogą doprowadzić do szału i do kłótni. Tego nie lubi ponoć żaden kierowca, szczególnie jak się jedzie z teściową. Przepraszam, że przypomniałem tę sytuację. I'm just a flea bag, nobody loves me. Send me to rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mine. I fail. Nobody loves me. Send me to rehab. Somebody touch me. I lost naszym prędkościomierzu 17 po 13. Ja właśnie tak mówię, prędkościomierzu, nie tylko myśląc o kierowcach, także o rowerzystach, bo coraz więcej cyklistów korzysta z dwóch kółek przez cały okrągły rok. Jak zadbać o jednoślad w okresie jesienno-zimowym, no i gdzie przechowywać rower, jeśli przez najbliższe miesiące nie zamierzamy na nim jeździć. Joanna Łukaszewska o tym, co jest istotne. Przede wszystkim bezpieczeństwo, mówią specjaliści i namawiają do zaopatrzenia się w dobre oświetlenie. Dzień jest dość krótki, żebyśmy my czuli się bezpieczni i byli widoczni dla innych uczestników ruchu. Dobrze, abyśmy posiadali ubranie, które no nie jest ciemne, które powoduje, że jesteśmy widoczni z troszkę większej odległości niż 5 metrów. Fajnie, gdyby jeszcze to ubranie posiadało elementy odblaskowe. Apeluje Paweł Ignaszewski z serwisu rowerowego we Wrocławiu. Potem czas na kosmetyki. Jednym z ważniejszych elementów układu napędowego jest łańcuch. W okresie, kiedy jest wiosna, lato, używamy tak zwanych olejów do smarowania suchych. Natomiast kiedy jest okres jesienno-zimowy, jest dużo wody, deszczu, no to warto wtedy do smarowania układu napędowego do łańcucha stosować smar gęstszy, który jest odporniejszy na wypłukiwanie przez wodę. Warto, żeby rower był wyposażony w błotniki. Dla tych, którzy właśnie zakończyli sezon rowerowy, to dobry moment na wstawienie dwóch kółek do serwisu. Odstawiamy rower do, tak zwane, odwieszamy go na hak, czy stawiamy do komórki, zapominamy o nim przez pół roku, tak? Przechodzi okres, kiedy jest średnia temperatura dzienna 15 stopni, czyli okres, nie wiem, marca, kwietnia. Chcemy udać się na fajną wycieczkę ze znajomymi, czy pojechać nawet samemu w nieznane. Wyciągamy rower, który wstawiliśmy pół roku temu z komórki i wtedy się powie, no to trzeba odwiedzić serwis rowerowy. Wbijamy do serwisu rowerowego i się okazuje, że kolejka na 6-8 tygodni naprzód. Swoje pojazdy po sezonie serwisuje też operator rowerów miejskich. Przechodzą gruntowny przegląd i naprawę. Oczywiście część rowerów jest w lepszym, część w gorszym stanie, jednak przyglądamy się każdemu z nich po kolei i naprawiamy go tak, żeby przez zimę mógł spokojnie poczekać na nowy sezon i wyjechać na ulicę miast w pełni sprawny. Powrót ten następuje 1 marca. W części miast jest nieco później. Mówił Cezary Dudek, rzecznik firmy Next Bike we Wrocławiu i w Łodzi. Część floty pozostanie na ulicach przez cały rok. W przypadku prywatnych rowerów po serwisie pojawia się problem. Gdzie zimą je trzyma? Czy nierzadko ląduje rower na balkonie? Czy to dobre rozwiązanie? Nie, w żadnym wypadku. No to tak jakbyśmy my chcieli mieszkać na balkonie, to myślę, że mogłoby być ciekawie. Jest stworzony z wielu metalowych części, a jak wiemy, metal nie lubi wilgoci. Nawet jak go zabezpieczymy folią, czy jakoś tam plandeką, jest duże prawdopodobieństwo, że i tak elementy metalowe będą miały nalot rdzy. Dlatego najlepiej rower zostawić w suchym miejscu. Może być śmiało przechowywany w piwnicy, no wiadomo, trzeba to pomieszczenie na tyle dobrze zabezpieczyć, żebyśmy się nie musieli martwić, że przyjdzie wiosna i będziemy musieli kupić kolejny nowy rower. Ale w sypialni na ścianie też może fajnie wyglądać. Tak, w sypialni na ścianie, przedpokoju, a wiele osób nawet trzyma rower pod łóżkiem. Mamy pewność, że nikt spod głowy nam go nie zabierze, bo będzie tak naprawdę pod nami. Tak, na ścianie fajnie wygląda, to znaczy, że nieużywany, tak mi się wydaje. Halo rowerzyści, proszę podpowiedzieć, dopowiedzieć, co jest ważne od strony rowerowej w przeddzień jesieni. Wprawdzie ta już, no właśnie, lada chwila, co wymienić, co dopompować, co zabezpieczyć i tak dalej, i tak dalej. 2 2 7 3. To rozmiar ramy, numer telefonu. Także 71335 to rozmiar kół. No i jeszcze 3 3 małpa polskieradio.pl to nazwa tego modelu. Znaczy się adres mailowy do korespondencji. Zachęcamy ku podpowiedziom oczywiście i myślę także mobilizacji pozostałych rowerzystów, którym być może się nie chce, może zrażają się jesienią, może zimą. Zachęcamy do korespondencji. 21 minut po godzinie 13. O, właśnie, zielona się włączyła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Karambola, odsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Pól na maksa, pól ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Tak, właśnie, rower to jest świat, jak śpiewał przed chwileczką Lech Janerka. Podpowiedzi państwa i także w pewien sposób, no, taka mobilizacja dla pozostałych. Tak, bardzo śmieszne. Znamy to, to już gdzieś w formie memów krąży w internecie i takie opowieści miejskie, ale jednak ja to pamiętam z życia, bowiem tu jest podpowiedź. Wymienić powietrze z letniego na zimowe w obu dętkach. Koniecznie, tak? Pan tu podpowiada. Bardzo dziękuję, szanowny słuchaczu. Taką propozycję, ale byłem świadkiem w serwisie rowerowym takiej właśnie wymiany i o mało co pani klientka, nie wychwytując oczywiście, że to dobry żart pracownika sklepu rowerowego, już miała się zdecydować na taką właśnie usługę wymiany powietrza z letniego na zimowe. I to koniecznie w obu dętkach, bo wie pani, wiosną może być problem z rowerem. No, no. Uważajmy na takich dowcipnisiów, ale rowerzyści to fajni goście. 24,5 minuty po godzinie 13 jeszcze państwa sygnały, nie tylko w sprawach rowerowych, ale także tych kłótni i temu, jak uniknąć na przykład małżeńskich. Pan Mirek z miasta Łodzi podpowiada, to chyba z życia wzięte. Najlepszym rozjemcą jest wałek w ręku kobiety. No dobrze, pozostawmy to, choć szukamy lepszych pomysłów. 2 2 i 7 3. Proszę pana, nam leci już 58 rok małżeństwa. Jednak kompromisy, no niestety tak. Ale w każdym bądź razie dogadujemy się po pewnym czasie i po prostu po przemyśleniu stwierdzamy, że któreś tam popełniło błąd, a jak nie, to się za bardzo zdenerwowało i dlatego wybuchło. No to takie znamienne kompromisy, jak słyszeliśmy przed chwilą w pani głosie. Kompromisy. No niestety tak, no jednak niestety tak. Ważne, choć to naprawdę bardzo blisko siebie. Dogadywać się, a nie dogadywać sobie. No i tak to leci kabarecik. Do kabaretów zajrzymy za kilkanaście minut. Rano, kiedy wstaje, jem śniadanie. Mediami mówią, że mieszkam w terrorystanie. Wciąż bombardują mnie fatalne wiadomości o zagrożeniach i o upadku ludzkości. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie, i robię swoje. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie nie boję, nie, i robię swoje. XXI wiek, panika i afery. Gdzieś się nie ruszę, wszędzie podsłuch i kamery. A z tego strachu nic dobrego nie wynika. Po co się bać, kiedy w duszy gra muzyka? A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie i robię swoje. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie i robię swoje. Mam 70 plus lat, a mój rower ma tylko aż 20, ale chodzi o rower, konserwację, dbanie, to przede wszystkim linki, hamulce, opony i napęd. I tylko tyle i aż tyle. Linki, hamulce, opony, napęd, to co zostało tutaj do konserwacji. Bardzo panu dziękuję, to takie inspirujące dla pozostałych rowerzystów tuż przed jesienią. About the second set of game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm ready for you. Kłótnia o pilota. Głośniej, ciszej, głośniej, ciszej. A i teraz ktoś zrobił ciszej. Ach, te nasze kłótnie powszednie. Sygnał od państwa, między innymi od pana Krzysztofa. W momencie kłótni, nieważne czy jesteś sprawcą, czy też nie, połóż się i zacznij turlać się po podłodze. W ten sposób rozładujecie emocje. Dwie strony zaczną się śmiać i w moment zapomnicie o przyczynie kłótni. Sprawdziłem, działa, pozdrawiam, Krzysiek. Turlaniem w kłótnie znaczy się. A, to ciekawe. C, informacja, 28 minut 14. Początkowo strona ta miała mieć charakter regionalny, lokalny, ale bardzo szybko zmieniła swój wymiar w ogólnopolski. Powiem, młodzi mieszkańcy Leszna, w większości absolwenci drugiego liceum ogólnokształcącego z tego miasta, stworzyli ogólnopolską platformę dla wolontariuszy, Volunteer Site. Na stronie internetowej zainteresowani wolontariatem mogą znaleźć propozycje z dużych i małych miast, a dzięki odpowiednim filtrom tematycznym chętni do pomocy bardzo szybko odszukają odpowiednią dla siebie ofertę. Zapewniają Julia Kowalik i Maria Krajewska. Pomysł przede wszystkim powstał ze względu na to, że chciałbyśmy pokazać młodym osobom, że można robić coś więcej niż tylko właśnie uczęszczać do szkoły i chciałyśmy właśnie pomóc znaleźć wolontariat młodym osobom, ponieważ zobaczyłyśmy, że jest taka potrzeba, ponieważ młode osoby nie wiedzą, jak zacząć i gdzie zacząć. Dlatego chciałyśmy im właśnie w ten sposób pomóc. Nie ma takich portali? Zauważyłyśmy, że jest duża liczba portali, ale były one w pewien sposób nieczytelne dla młodych ludzi. Nie skupiały takiej liczby ofert, jaką sądzimy, że interesowałaby młodych ludzi. Dlatego stworzyliśmy platformę, która jest czytelna i w łatwy sposób młodzi ludzie mogą odszukać sobie interesujące ich oferty. Kto się do Was zgłasza? Wolontariusze czy organizacje? Wolontariusze, jak i organizacje. Organizacje mogą się do nas zgłosić, piszczając właśnie swoją ofertę na naszej stronie internetowej. Wówczas my ją analizujemy. Zarówno też wolontariusze też są naszymi beneficjentami i oni po prostu wchodzą wówczas na stronę internetową i szukają odpowiednie dla siebie oferty. Zaczynaliśmy od takiego małego lokalnego centrum, a teraz mamy coraz większą liczbę organizacji ogólnopolskich, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dokładnie organizacje z każdej części Polski zgłaszają się do nas i my im ułatwiamy znaleźć jak największą liczbę wolontariuszy. Czy w ogóle bycie wolontariuszem jest modne w Polsce? Teraz bardzo rośnie właśnie moda na wolontariat, na pomaganie. W szczególności możemy to zobaczyć po pandemii, która bardzo nam pokazała, jak niektórzy potrzebują pomocy. Dlatego właśnie tak teraz wolontariat rozkwita w Polsce. Młodzi ludzie najczęściej udzielają się właśnie w takich organizacjach, które organizują różne koncerty, festiwale, ale również po pandemii zauważyliśmy, że młodzi ludzie dostrzegli, że starsi ludzie również potrzebują tej pomocy i często są zastawieni sami sobie i okazują empatię i też zgłaszają się, żeby im pomóc. Co daje wolontariat? Wolontariat daje bardzo dużo. Przede wszystkim pozwala chociażby na zdobycie pierwszego doświadczenia, które można już zdobyć w liceum. Pomaga też potem przy aplikacji do pierwszej pracy, ponieważ właśnie pracodawca będzie wiedział, że dana osoba była już zaangażowana kiedyś w coś i bardzo rozwija te horyzonty. A przy okazji można poznać nowe osoby, które po prostu interesują się tym samym, co dana właśnie osoba. Człowiek się uczy empatii przy okazji przy tym. Właśnie nie jest nastawiony tylko na ja, tylko po prostu też widzimy drugą osobę, że jest potrzeba jej pomocy czasem. Mi daje duże poczucie spełnienia, bo jakby udowadniam sobie, że jestem w stanie pomóc innym i nie tylko liczę się ja, ale też inni ludzie są ważni. I też w pewien sposób odwagi dodaje mi to dużo, ponieważ pokazuję sobie, że jednak mogę pomagać innym bez względu na wszystko. Z Julią Kowalik i Marią Krajewską rozmawiał Jacek Marciniak. Dodam, że na razie młodzi leszczynianie oferty na swoim portalu adresują przede wszystkim dla uczniów szkół średnich. W przyszłości chcą też zamieszczać oferty dla studentów. To Trójka za 26 minut 14. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki plon. Trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Urlaniem. Słyszeli Państwo Serodę z urlaniem? No, tak się zastanawiam, wprowadzić, nie wprowadzić. Może nie będzie okazji, żeby wprowadzać w życie, ale bardzo dziękuję za takie podpowiedzi o kłótniach małżeńskich. Zawsze posłuchać dobrych, waham się czy powiedzieć, odważnych z życia wziętych rad. Kłótni w małżeństwie nie ma, jak to kiedyś kolega powiedział, dopóki facet nie pije, przynosi pieniądze, interesuje się dziećmi, a od siebie dodam, gdy żona nie wysiada z piwem w ręku z samochodu kolegi z pracy pod domem. Aha, jak to kolega kiedyś powiedział. To było na wstępie, jak słyszeliśmy. Dobra, dobra. Zachęcam do korespondencji, także rowerzystów. Proszę o podpowiedzi, dopowiedzi, co ważne od strony rowerowej w przeddzień jesieni. Nasz wierny słuchacz napisał: rowerem przez cały rok. Na okrągło, panie redaktorze. Przy minus 7 stopni też można pedałować, tym bardziej, że zimy to już nie te, co kiedyś. No jeszcze od pani Marii. Jeszcze rowerkiem, choć coraz zimniejsze poranki. Coraz większe znikanie w odzieży. Nie, nie, panie redaktorze, nie w odzieży, tylko w odzieży. No i dzisiaj po raz pierwszy rękawiczki. Tak, tak, bo trzeba dbać o siebie i rzeczywiście jazda rowerem przez cały rok. Imponują mi ci wszyscy, którzy nie marzną, korzystają przez cały rok. Jesteś gdzieś obok.